ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعباد الله، إن أصدق الهدي في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'inde İbn Hacer'in terkimiyle 51. bab, Ayni'nin, Kastellani'nin terkimiyle 52. bab. Bab-ı ma yecuz min tefsiri tevrat ve gayriha min kutibillahi bil arabiyye ve gayriha li kavlillahi teala kul fe'tu bit tevrati fetluha in kuntum sadıkın. Evet. Babı almıştık. Babın içinde geçen ilk rivayeti de almıştık. Muallak rivayetti biliyorsunuz. Onu mevsulen pek çok yerde vaslettiğini ne yapmıştık? Söylemiştik. İkinci rivayetimiz muallak değil, normal müsnet bir rivayet. Senedi ne yapılmış? Bütünüyle verilmiş rivayet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın neyi? Rivayeti. Evet. Okuyalım Gökhan. Evet. Kâle İmâmul Bukhari rahmetullah, haddesena Muhammed ibn Beşşah, kâle haddesena Osman ibn Amara, kâle akbarana Ali ibn el-Mubarek, an Yahya ibn Ebi Kesir, an Ebi Seleme, an Ebi Hureyre, kâle kâne ehl-i kitâbi yakra'ûne tevrâte bil İbraniyeti ve yufessirûneha bil arabiyyeti bil ehl-i İslam. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la tusaddiqu ehl-el kitab ve la tukezzibuhum ve kulu amennâ billahi ve ma unzile el ayet. El ayet. Evet. İlker. Kale İmamul Bukhari rahimahullahu teala, haddethena Muhammed ibn Beşşar, kale haddethena Osman ibn Umara, kale akhbarana Ali ibn el-Mubarek, An Yahya ibn Ebi Kesir, an Ebi Selemete, an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle, kâne ehlül kitâbi yakra'ûne tevrâte bil İbraniyeti ve yufessirûneha bil arabiyyeti ehlil İslami. Fakâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme, la tusaddikû ehlel kitâbi ve la tukezzibûhum ve kûlû âmennâ billâhi ve mâ unzilel âyâte. Şimdi orada İlker, ayet kelimesi ayetin zımnından değil. Nasıl okumamız gerekiyor? Ve mâ unzilel âyete. Şimdi baktığın zaman onu ne yapacaksın? Göreceksin değil mi? Bir daha oku. وَقُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ الْآيَةِ وَمَا اُنْزِلَ الْآيَةِ. Yani ayet kelimesi ayetin içinde yok. Yani bu ayet demek istiyor. Anladın? Bir daha oku. وَمَا اُنْزِلَ الْآيَةِ وَمَا اُنْزِلَ الْآيَةِ الْآيَةِ. Duruyoruz. وَمَا اُنْزِلَ el ayet. Şimdi ilk okuduğu şekilde sanki ayet neyin içinde var? Kelime olarak ilgili ayetin içinde var. Hayır. Yani bu ayeti kastediyorum diyor. Anladınız? Bakara 136 nolu ayeti kastediyorum. Ekrem abi. Kâle İmam Bukhari rahimahullah, kâle haddesena Muhammed İbni Beşer'in, kâle haddesena Üthmen İbni Ömer, kâle akhbarana Ali İbni mübarek

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. Evet. Türkçesini bayram oku. Bize Ali İbnül Mübarek Yahya İbni Kesir'den, o da Ebu Seleme'den haber verdi ki Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Ehli kitap olan Yahudiler Tevrat'ı İbranice metniyle okurlar ve onu Müslümanlara Arap diliyle tefsir ederlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta Müslümanlara sizler kitap ehlini tasdik de etmeyin, tekzip de etmeyin. Ancak şunu söyleyin. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri katından verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz Allah'a teslim olmuş Müslümanlarız. Bakara 136. Evet. Bu hadis yine Buhari'de Kitab-ı Tefsiril Kur'an, Kur'an tefsiri kitabında ne yapıyor? Geçiyor. 4485 no ile. 4485 no ile senedi aynı. Yani değişik bir kanaldan değil, senedi aynı. Bu çok nadir gördüğümüz bir ney? Durum. Burada ne diyor? Gal haddesena Muhammed bin Beşşar. 1. Gal haddesena Osman bin Ömer. 2. Gal akhbarana Ali ibnül Mübarek. 3. An Yahya ibni Kesir. Yahya ibni Ebi Kesir. 4. An Ebi Seleme 5. An Ebi Hureyre 6. Südasi. 6 kanalla ne yapmış? Ulaşmış. Tefsir-i Kur'an'da da aynı hemen hemen. Gal haddesena Muhammed bin Beşşar. Gal haddesena Osman ibni Ömer. Lafızlar bile aynı. Gal akhbarana Ali ibnül Mübarek. An Yahya ibni Ebi Kesir. An Ebi Selemete, An Ebi Hureyrete radiyallahu anh. Demek ki ne? Südasi. Bu da Südasi. Aynı kanaldan ne yapmış? Rivayet etmiş. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Abdurrahman ibn Sahr Eddevsi El-Yemani malum. Gal diyor ki Kâne ehlül kitap yekraûne tevrate bil ibraniyye. Ehlü kitap ne yaparlardı? Tevrat'ı İbranice ne yaparlardı? Okurlardı. El maksud bi ehli kitap hunel yahud. Kastedilenler kimler ehli kitapla? Yahudiler. Vel İbraniyyetu lugatuhumul leti unziletit tevratu biha. İbrani dili de onların dili. Kimin dili? Yahudilerin dili ki Tevrat o dille ne yaptı? İndirildi. Fakat akhberallahu teala ennehum taammedu tahrifeha. Allah da neyi haber verdi bize? Yahudilerin Tevrat'ı tarife ne yapma kastettiklerini bize haber verdi. Başka ve ziyadete fiha ve noksan minha. Yine ona bazı şeyler katma, bazı şeyleri de ne yapma? Eksiltme, çıkarma. Niye? لِتَتَّفِقَ مَا اَهْوَائِهِمْ. Neyle uygunluk göstersin diye? Hevalarıyla, hevesleriyle. Ve ma yuridun, ve istedikleri şeylerle. فَاِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ. Eğer durum böyleyse فَكَيْفَ يُوثَقْ بِتَرْجِمَتِهِمْ وَتَفْسِرِهِمْ لَهَا. Nasıl olur da onların Tevrat'ı tercümelerine, tercüme etmelerine, yaptıkları tercümeye ve yaptıkları tefsire ne yapılır? Güvenilir. Madem ki onlar ne yaptılar? Tevrat'ı sırf hevalarına, istek ve arzularına uygunluk göstersin diye tarif ettiler ve bundan dolayı bir kısmını ne yaptılar? Çıkarttılar. Üstüne de ne yaptılar? Ziyadelere kattılar. Nasıl olur da onların tercümelerine ve tefsirlerine güven olsun? Daha sonra diyor ki: "Ma enna Allah Teala kad agnana amma fi eydihim." Üstelik diyor, Allah Azze ve Celle onların ellerindekinden bizi müstağni kıldı. Yani bizim onların elindekine ihtiyacımız yok. Neye? Bima enzele aleyna min kitabihil müheymin. Çünkü bize neyi indirdi? Müheymin olan kitabını. Ala cemi'il kutub kabla. Ha. Diğer bütün kitapları, öncedeki indirilen bütün kitapları ne yapan? Heymenesiyle. Ne demek heymenesiyle? Gücüyle, kuvvetiyle, ihatasıyla, kapsamıyla ne yapan? İçine alan neyi indirdi? Kur'an'ı indirdi. Başka? Ve bimâ câe bihi nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Allah bizi neyle müstağni kıldı? Peygamberimize getirdikleriyle. Minel hikmetilleti, hikmet ki o getirdiği, tüfessirül Kur'an ve tübeyyinuhu. Onu ne yapar? Tefsir eder ve açıklar. Demek ki yani hem bir yanda tahrif, nasıl güveneceğiz, hem de bir yanda ihtiyacımız yok. Çünkü zaten bütün diğer kitapları önce indirdiği, gerek kitapları gerek suhufu, sayfeleri ne yapan? İçine alan. Hem neyiyle, kapsamıyla, hem neyiyle, hükmüyle içine alan Kur'an'ı bize verdi. Artı o Kur'an'ın açıklaması konumunda olan, beyanı konumunda olan hikmeti, sünneti de bize verdi. Kur'an ve sünnet varken bizim ihtiyacımız yok. Neye? Bu mevcut nelere? Muharref kitaplar. Diyor ki: "Reval İmam Ahmed, İmam Ahmed rivayet etti. Ve İbn Ebi Şeybe, İbn Ebi Şeybe min hadisi Cabir, Cabir hadisinden, bin Abdullah el-Beceli. Enne Ömer'a, Hazreti Ömer eten Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme bir kitabın esabehu min bazı ehlil kitap." Ehli kitabın bir kısmından almış olduğu neyi? Kitabı Peygamber aleyhissalatü vesselam'a getirdi. Bu nedir rivayetlere göre? He? Muhtelif rivayetler var ki. Tevrat olması kuvvetle muhtemel. İncil diyenler de var. He. Çok da önemli değil. Fekarahu aleyhi. Peygamber Efendimiz'e okudu, o getirdiği kitabı. Fegazibe. Peygamber Efendimiz kızdı. Ve kal, dedi ki: "Lagad ci'tukum biha beyza nakiyye." Benim size getirdiğim bembeyaz, tertemiz. "La tes'eluhum an şey'in." Siz ehli kitaba bir şey sormayın. "Feyuhbirukum bihak." Sorarsınız onlara, onlar da doğruyu size haber verirler. Sırf ehli kitap olduğu için güvenmediğimizden, "Fetükezzibu bihi." Onu ne yaparsınız? Yalanlarsınız. "Ev bi batilin." Ya da size bir batılı haber verirler, boşluğunuza gelir. "Fetusaddiku bihi." Onu ne yaparsınız? Doğrularsınız. "Vellezî nefsi bi yedihi." Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, "Lev enne Musa kâne hayyen." Eğer Musa diri olsaydı, "Mâ vesiyahu illâ en yettebi'an." Bana tabi olmaktan başka çaresi kalmazdı. Yani bu bile Peygamber aleyhissalatü vesselama imanın ne? Şart olduğunu, sadece imanın değil aynı zamanda getirdiği şeye de imanın şart olduğunu gösteriyor. Ya ben Muhammed'e iman ettim deyip de Musa'ya getirilenle amel edemezsin. Ama Musa'ya iman ettim deyip de Peygamber Efendimiz'e getirilenle ne yaparsın? Amel edersin. Neden? Çünkü Musa'ya getirilen ne? Hem tahrif edilmiş, hem de velev ki tahrif edilmemiş bile olsa hükmü ortada kaldırılmış. Demek ki sırf Muhammed'e iman etmek yeterli değil. Getirdiğine de iman edeceksin. Ve kad emerenallahu teala en nekul. Diyor ki Allah Azze ve Celle bize şunu dememizi emretti diyor. Tabi bu sözlerin çoğu İbn Hacer'den alınma. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Bakara suresi 136 ve 137. ayetler. Amennâ billah. Biz neye iman ettik? Allah'a iman ettik. Ve mâ unzile ileyna. Ve bize indirilenlere. Ve mâ unzile ilâ İbrahim'e. İbrahim'e indirilene ve İsmail'e, İsmail'e indirilene ve İshak'a, İshak'a ve Yakub'e, ve Yakub'a ve Esbat'i, Esbat'a ve ma utiye Musa, yine Musa'ya verilene ve İsa, ve İsa'ya verilene ve ma utiye nebiyyune min Rabbihim, yine peygamberlere, Rablerinden verilenlere iman eden, iman ettik demek istiyor. La nüferriku beyni ahadim minhum, biz onlar arasında ne yapmayız, fark gözetmeyiz. Ve nahnu lehu muslimun, biz ne yaparız ona? Evet, teslim oluruz. Fe in amenu, dikkat edin, burası çok önemli, bak burası gözden kaçıyor. Eğer iman ederlerse onlar, bi mifli ma amentum bihi, sizin iman ettiğinizin aynısına. Şimdi bak şart, sizin iman ettiğinizin misline, aynısına iman ederlerse, fakad ihtedav, hidayete ererler. Ve in tevellev, ama eğer bir de ne yaparlarsa, yüz çevirirlerse, fe innemâ hum fî şikak, onlar büyük bir eşkıyalık içindedirler. Feseyekfîkehumullâh, onlara karşı Allah sana yeter. Ruhu semi'ul alim, İşiten ve bilen kimdir? Allah'tır. Evet. Şimdi burada ne demek istiyor arkadaşlar? Burada şunu demek istiyor. Yani İbn Hacer bu ayeti özellikle kullanıyor. Yani biz, bizden evvelki peygamberlere, indirilenlere ne yapmak zorundayız? İman etmek zorundayız. Peygamberlere, indirilenlere. Kitaplara değil bakın. Peygamberlere, indirilenlere. Çünkü niye? Peygamberi indirilenler indirildiği gibi kalmadı. Tahrif edildi. Biz şu anki Tevrat'a iman etmek zorunda değiliz. İncil'e iman etmek zorunda değiliz. Zebur'a iman etmek zorunda değiliz. Ya ne? O kitapların sahiplerine, indirilen o kitaba. Ve o kitabın neyine? Peygamberine ne yapmak zorundayız? İman etmek zorundayız. Kaldı ki onlara verilenler daha tam, daha mükemmel haliyle zaten nerede var? Kur'an'da var. Şimdi bu birinci nokta. İkinci, ama eğer onlar, yani işte biri ben İbrahim'iyim diyorsa, ben biri Musevi'yim diyorsa, biri ben İsevi'yim diyorsa, biri ben İsmail'iyim diyorsa, biri ben İshak'ıyım diyorsa, Yakubi'yim diyorsa, neyse, onlar size indirilenin aynısına iman etmedikçe hidayet bulamazlar. Yani bir kere Kur'an'a iman edecekler. İnanacaklar. Yani bu bile dinler arası diyaloğun ne kadar ney? Boş olduğunu, safsatı olduğunu ne yapıyor? Bakın aynısına. Bi misli ma amentum bi. Biz neye iman ettik? En başta neye? Allah'a. Sonra peygamberine. Sonra kitaplarına. Sonra meleklerine. Değil mi? Ahiret gününe, kazaya, kadere, hepsine iman ettik biz. Kur'an'ın ma beyne defeteyn, iki kapak arasında olan, sadece neyine değil, cümlelerine değil, sadece neyine değil, kelimelerine değil, aynı zamanda harflerine iman. Elif, lam, mim, bilmiyoruz anlamını ama iman ettik. Elif, lam, ra, bilmiyoruz anlamını ama iman ettik. Ha, mim, bilmiyoruz anlamını ama iman ettik. Yani bir adam dese ki ben Hamim'e iman etmiyorum, kafir olmuştur. Elif Lammim'e iman etmiyorum, kafir olmuştur. Dikkat edelim yani. Hal böyle olunca adam Kur'an'a iman etmeyecek, cennete girecek, mümin olacak. Ne güzel. Ne güzel. Evet. Ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kefiran mâ yekra'u hâzihil âye. Peygamber Efendimiz diyor bu ayeti ne yapardı? Çokça okurdu diyor. Bu ayeti ne yapardı? Çokça okurdu diyor ki işte sizdeki o bab başlığındaki ayet Bakara 136 nolu ayet. Nedir o? Kûlû âmennâ. Ne yapardı? Bunu çokça okurdu diyor. Vel ayetelleti fi sureti Ali İmran. Gene Ali İmran suresindeki şu ayeti de okurdu diyor. Ne o? Kul amennâ billah. De ki biz Allah'a iman ettik. Ve ma unzile aleyna, bize indirilenlere. Ve ma unzile ala İbrahim, İbrahim'e indirilene de. Bunları ne yapardı diyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor çokça okurdu. Ne zaman? El aye fi rek'ateyl fecir. Sabah namazının iki rekatında. Evet. Ali İmran 84 nolu ayı o. Evet. Fi durun mensur. Suyuti'nin durun mensurunda da şöyle bir rivayet vardır diyor. Tabi bunu Şeyh Huneyman söylüyor. Çünkü Suyuti İbn Hacer'den sonra yaşamıştır. Ahrece İbn Ebi Hatim, İbn Ebi Hatim tefsirinde bunu rivayet ediyor. An Makal İbn Yesar, Makal bin Yesar'dan gal diyor ki: "Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Peygamber Efendimiz dedi ki: "Aminu bit Tevrati ve Zeburi ve İncil ve yesakumul Kur'an." Evet. Siz diyor Tevrat'a da Zebur'a da İncil'e de iman edin. Ama bilin ki Kur'an size yeter. Siz Tevrat'a da Zebur'a da İncil'e de iman edin. Ama bilin ki Kur'an size yeter. Evet. Yani bu çok önemli bir kaydı tabi. Ne diyor hadisin devamında? Diyor ki kâne ehlül kitap yekraûnet tevrate bil İbraniye. Ehli kitap Tevrat'ı nece okurdu? İbranice okurdu. Evet. Ve yufessirûneha bil arabiye li ehlil İslam. Müslümanlara da nece açıklarlardı? Arapça. Demek ki adamlar iki dilde ne yapıyor? Gayet iyi biliyorlar. Yani hem İbranice'yi biliyorlar hem de neyi? Arapçayı biliyorlar ve bunu ne yapıyorlar? Müslümanlara açıklıyorlar. Evet. Yani onu geçen ders açıkladık herhalde. Çok şeye girmeye gerek yok. Tefsire girmeye gerek yok. Sonra ne diyor? Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: "La tusaddiku ehlel kitab ve la tukezzibuhum." Ne yapmayın? Ehli kitabı ne doğrulayın ne de yalanlayın. Galel Hafız, Hafız İbn Hacer diyor ki: "Ey izâ kâne mâ yuhbirûnekum bihi muhtemelen." Size haber verdikleri şey muhtemelse eğer, yani doğru da olabilir, yanlış da olabilir. "Li'ellâ yekûne fî nefsil emri sıdkan." He. Aynı anda haber verdikleri şey ne olabilir? Doğru olabilir. "Fetükezzibuhu." Siz de ne yapmış olursunuz onu? Yalanlamış olursunuz. "Evkeziben." Ya da yalan olabilir. "Fetusaddiku." Onu doğrulamış olabilirsiniz. "Fetekau fil haraç." Neye düşmüş olursunuz? Haraca. Yani neye? Kargaşa, sorun. Evet. Olmaması gereken bir duruma düşmüş olursunuz. Sonra diyor ki: "Velem yuridin nehy." Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yasağı istemedi. Şu yasağı. Ney? "An tekzibihim." Onların yalanlanması. "Fîmâ verede şer'una bi hilâfihi." Bizim şeriatimizde gelen, varit olan onların aksine hususları. Ha. Yani bizim şeriatimizde onların söylediğinin aksine hususlar var. Ha. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların söylenmesini yasaklamadı. Çünkü bizim şeriatımız onun neyine? Aksine onu söyleyeceğiz. Ya da "Vela an tasdikihim fîmâ verede şer'una bi vifâkihi." Ya da onların doğrulanmasını yasaklamadı. Hangi hususta? Onlarla bizim şeriatimizin ney? Aynı olduğu. Denk düştüğü hususlarda. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Yani ne bizim şeriatimizde onlara %100 ters olan hususları yalanlamayı Peygamber aleyhissalatü vesselam bize yasaklamadı. Çünkü eğer bizim şeriatimizde neyse farklıysa onların şeriatinden, açıkça onu ne yapmamız gerekir? Yalanlamamız gerekir. Yani bizim şeriatimizdekinden farklı bir bilgi varsa onlarınkinde, yani bizim şeriatimiz ona neyse, muhalifse, demek ki bizimki doğrudur. O ne yapacak? Yalanlanacak. Söyleyeceksin. Ya da onlarla bizim şeriatimizde bazı şeyler ne olabilir? Ortak. He. Onu tasdik etmeyi de Peygamber Efendimiz ne yapmıyor? Nehyetmiyor. Demek ki o zaman nehi bu iki alanın dışında kalıyor. Doğru olmayan şey tasdik edilmeyecek. Doğru olan şey ne yapılmayacak? Tekzip edilmeyecek. Muhtemel olan şey de doğruluk ve yalanlık cihetiyle de ne yapılmayacak gene? Ne doğrulanacak ne de yalanlanacak. Ama bizim şeriatimize terse yalanlayacağız onu. E bizimkine de uygunsa doğrulayacağız. Çünkü yalanlanmasının nedeni bizim şeriatimize aykırı olması. Doğrulanmasının nedeni onlardan gelmesi değil, bizim şeriatimizde olması. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Nebbe ala zalike Eş-Şafii rahimehullah, ki İmam Şafii ne yapıyor? Bu hususu özellikle alıyor ve dikkat çekiyor. Ve yuhaz min hazel hadis, bu hadisten şu alınır diyor. Ettevakkuf anil havzi fil müşkilat. Sorunlu meselelerde ne yapmak? Boşa dalmak, çok fazla konuşmayı durdurma. Konuşmaktan sakınma. Bu hadis bize bunu gösteriyor. Bu hadisten bunu alırız diyor. Sorunlu meselelerde, problemli meselelerde boş yere ne yapma? Konuşma. Derine dalma. Geri durmamız lazım. Başka? Vel cezme fiha bima yaka fizzan. Evet. Yine zanna göre vuku bulmuş, zan muvacihesinde vuku bulmuş hususları da kesinlikle ne yapmak? Doğrulamak ya da cezmetmek. Kesinlikle doğru ya da yanlış olduğunu ne yapmak? İfade etmek. Bu da yasak. Eğer bir meselede zanla ne varsa, hüküm varsa, kesinlik bildirmemişse, sen onu kesin gibi ne yapamazsın? Gösteremezsin. Ve ala hâza yuhmel mâ câ'anis selef min zâlike. İşte seleften bu konuda gelenler de buna hamledilir. Hani selef onlardan rivayeti kesinlikle ne yapıyor? Yasaklıyor ya. İşte yani bu dairelere hamletmek lazım diyor. Yani doğrudan rivayeti yasaklamıyorlar. Yani ne? Rivayetin bizim şeriatimize uygun olup olmaması, anladık değil mi? Yine sorunlu mesele olursa bu sorunlu meselede ümmeti Muhammed'in boş yere ne yapması, ağız dalaşına girmesi. Yine zanna binaen kesin bir hüküm, yalan ya da doğru lehine ne yapmak? Vermek. Bütün bunlar. Vel maksud, kastedilen diyor, ennet tercüme ve tefsir. Bir şeyin tercümesi ve tefsiri. Burada neyin tercümesi vardı? Neyin tefsiri vardı? Tevrat'ın değil mi? İbranice'ye inen Tevrat'ın Arapça'ya tercümesi ve tefsiri. Hem tercüme hem tefsir. Türkçe'ye sen hem tercüme yapıyorsun Kur'an'a, hem de Türkçe ne yapıyorsun? Açıklıyorsun. Ama Türkçe açıklaman eğer Türkçedeki bilgilerinden mütevellisi, o tamamen Türkçe açıklama oluyor. Ama Arapça tefsirlerdeki bilgilerden neyse mütevellisi hem tercüme hem de tefsir oluyor. Hani bana göre ayeti ben açıklarsam o benim tefsirim olur. Ama tefsir kitaplarında geçen bilgilere göre açıklarsam o hem tefsir hem de tercüme olur. Anladık değil mi? Vel maksud ennet tercüme ve tefsir, tercüme ve tefsir leyset hiye zâlikel kitab el mütercem evil müfesser. Tercüme edilen veya tefsir edilen kitabın aynısı değildir. Ve la tusemmet tercüme evit tefsir Kur'an'ı. Buna göre tercüme ve tefsir Kur'an olarak isimlendirilmez. Ev İncil'en, İncil olarak da isimlendirilmez. Ev Tevrat'ten Tevrat'ta olarak isimlendirilmez. İşte bak, bu Kur'an'ın neyi? Türkçe tercümesi. Kur'an'ın neyi? Türkçe tercümesi. Kur'an'ın kendisi değil. Kur'an'ın neyi? Türkçe tercümesi. Evet. İbn-i Teymiye. Bel ittifakal Müslümun. Müslümanlar ittifak etti. Ala cevazi mesil muhdif li kutubit tefsir. abdestli olmayanın tefsir kitaplarına ne? Tutmasının caiz olduğunda ittifak etti. Tefsir kitabına abdestli olmayan ne yapar? Tutar. Niye? Çünkü Kur'an hükmünde değildir o. Ne hükmünde değildir? Kur'an. وَاتَّفَقُ عَلَى اَنَّهُ لَا تَجُوزُ السَّلَى بِتَفْسِيرِهِ Şunda da ittifak etti. Ne? Müslümanlar Kur'an'ın tefsiriyle namaz kılmak caiz olmaz. Çünkü Kur'an'ın kendisi değil. Ve kezalik yine bunun gibi tercemetuhu bi gayril arabiyye inde ammeti ehlil hal. Yine ehli ilmin genelinin nazarında ne yapmak? Kur'an'ın Arapça dışındaki bir dille tercümesiyle ne yapmak? Namaz kılmak. Caiz değil. Ve tecvizuhu ikameti terceme makamehu. Yine Kur'an tercümesinin Kur'an yerine Kur'an makamına ikame edilmesinin caiz olması. Fi bazil ahkam, bazı hükümlerde. Bu da caiz değil. Yani Arapçayı tamamen bir kenara atıp ne yapmak? He, tercümesiyle Kur'an'ın bazı hükümlerde Kur'an'ın yerine ne yapmak? Evet, hüküm inşa etmek caiz değil. La yaktadi tenavule ismihi leha. Çünkü bunların hiçbiri ne yapmaz? Kur'an'ın ismiyle ne yapılmaz? İsimlendirilmez. Kema ennel kıymete fiz zekat. Zekattaki miktar, kıymet. İza uhricet anil ibili evil bakari evil ganemi. İşte diyelim ki neyle alakalıysa o miktar, deveyle ya da neyle, inekle ya da neyle, koyunla miktar verilirse zekat olarak, lem tusemma ibilen, ne isimlendirilmez o zekat? Deve isimlen, deve olarak isimlendirilmez. Ve la bakaran, inek olarak isimlendirilmez. Ve la ganemen, koyun olarak da isimlendirilmez. Bel tusemma bismiha kaineten makanet. Neyse onunla. Yani zekatsa zekat ismiyle ne yapılır? İsimlendirilir. Kur'an da Kur'an'dır. Başka dille, tefsiriyle ne yapmak? Ne yapmak? Namaz kılmak. Ya da başka dille tercümesiyle namaz kılmak. Ne değil? Caiz değil. Evet. Diyor ki daha sonra, ma enne ekserel muntesibine ilel ilmi minel muslimin, Müslümanlardan ilme mensup pek çoğu, la yastati'unel kıyam bi tercemeti manil Kur'an. Evet. Ne yapmayı? Kur'an'ın manalarını tercüme etmeye ne yapamıyorlar? Güç yetiremiyorlar. Ve tefsirihi, tefsirine de güç yetiremiyorlar. Ve beyani açıklamasına da. Felen yacizel yahud an tercemeti ma indehum ve beyanuhu evla. Hal böyle olunca, madem ki Müslümanların pek çoğu, ki Müslümanlardan ilim ehlinin pek çoğunu kastediyor, Kur'an'ı tercüme etmeye, manalarını tercüme etmeye, tefsirine ve beyanına muktedir olamıyor, öyleyse diyor, Yahudilerin diyor kendi katındaki, kendi nazarındaki hususları tercüme etmelerine, tercüme etmeye ne yapmaları, muktedir olmaları mümkün değil. Aciz kalmaları evla. Yani daha nedir? Evladır diyor. لَاَنَّ اَقْلَ الْمُسْلِمِينَ اَقْ اَكْمَلْ Subhanallah. Çünkü diyor, Müslümanların akılları daha nedir? Mükemmeldir. Ve kitabahum اَقْلَمُ قِيلَ Sözlerin en doğrusu. Ve ahsenu hadise, sözlerin en güzelidir. Ve lugatuhum evsa, Arapça dili daha geniştir. La siyema, özellikle izâ kânet tilkel maani gayre muhakkaka bel fiyaha batıl kesir. Ki özellikle diyor, o manaların pek çoğu gerçekleşmeyen, aksine içinde pek çok batılın olduğu nelerse, manalarsa. Çünkü biliyorsunuz yani Arapça dışında Kur'an'ı o dile tam manasıyla vermek ne değil? Mümkün değil. Fe inne tercemetil maani el batile ve tasviraha sa'dun. Çünkü diyor ki batıl anlamları tercüme etmek ya da onları tasavvur etmek zordur, kolay değildir. لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا نَظِّرْ مِنَ الْحَقِّ. Çünkü o batıl sözlerin haktan bir neyi yoktur? Dengi yoktur. مِنْ كُلِّ وَجْهِ. Hangi yönüyle bakarsanız bakın diyor. Evet. Bunlar da Şeyhülislam'ın teyminin sözleri. وَالْمَقْسُودْ. Kast edilen اَنَّهُ اِذَا تُرْجِمَ كِتَابُ اللّٰهِ. Allah'ın kitabı tercüme edildiğinde min lugatin ila uhra, bir dilden başka dile. Fe innet terceme leyset hiye kelamullah. Tercüme ne olmaz? Allah'ın kelamı olmaz. Ve inne mahiye tercemetu ve inne mahiye tercemetun li kelamihi taala. Ne olur o? Allah'ın kelamının tercümesi olur. Ve hiye gayrul mutercem. O tercüme edilenin kendisi değildir. Belhiye amelül mütercim. Kimin amelidir? Tercüme eden adamın amelidir. Ve malum, bilinir ki enne amelel insan mahluk mislehu. İnsanın ameli kendi gibi yaratılmıştır. Görüyor musunuz arkadaşlar İmam Buhari'nin bağlantıları? Şunu bile okusan, tercümeyle, şunu bile okusan, tercümeyle namaz kılınmayacağını anlarsın. Neden? Şimdi bunlar ne olarak değerlendiriyorlar meseleyi tartışanlar? Adam bilmiyor diyelim işte. Öğrenemiyor da işte kendi diliyle okuyacak. Arkadaşlar meseleye sadece dil yönüyle bakmayın. Meseleye ne yönüyle bakın? İtikadi yönüyle bakın. Tercüme Allah'ın kelamı değil ki. Allah'ın kelamının anlamlarından bir anlam sadece. Tercüme yaratılmış. Ondan başlamamış, ona dönmeyecek. Hal böyle olunca namazda ibadet, kıraat ibadetse, taabbutsa neyle bu taabbut? Tefsirle mi? Hayır. Tercemeyle mi? Hayır. Ya ne? Kelamullah olan ve gayru mahluk olan Allah'ın kelamıyla. Yani mahluk olmayan Allah'ın kelamıyla. Olaya manevi yönüyle bakın bir de. Bırakın şimdi siz o maddi unsurları. Ya işte bilmiyordu, biliyordu, şöyleydi, böyleydi, falandı, filandı. Arkadaşım, hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Övgü evrenlerin sahibi Allah içindir. Övgü evrenlerin sahibi Allah'a aittir. Övgü evrenlerin sahibi Allah'a mahsustur. Hangisini okuyacaksın sen bunun? Hangisini okuyacaksın namazda? Bak, Fatiha'nın ilk ayetinde ben sana 6 tane tercüme yaptım. Belki de bütün tercümelere baksak 50 tane tercüme çıkar. Hangisi bu Allah'ın kelamı? Ama bak, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amerika'da da aynı. İtalya'da da aynı. Avustralya'da da aynı. Rusya'da da aynı. Zenci'de de aynı. Beyaz'da da aynı. Melez'de de aynı. Hepsinde aynı. Elhamdülillahi Rabbil Aleminin E'sini inkar etse adam dinden çıkar. Hamdını inkar etse dinden çıkar. Ama övgü inkar etse adam dinden çıkmaz. Hamd, yani övgü illa da hamdın tercümesi mi canım? Yani? Şükrün tercümesi ne? Şükür. O da Arapça. Hamdla şükür arasındaki farkı övgü veriyor mu? Hep derslerimizde alıyoruz. Hamdla şükür arasında fark var biliyorsunuz. Her şeye hamd edilir. Ama şükredilenler özellikle nelerdir? Nimetlerdir. Ki nimetler de insanın lehinedir değil mi? Hastayım hamd olsun. Hastayım şükür olsun denilmez. Deprem oldu hamd olsun. Şükür olsun denilmez. Ama ne geldi? Kuş sütü geldi. Şükür olsun. Ekmek geldi. Şükür olsun. İlim tahsil edildi, şükür olsun. Ümreye gidildi, şükür olsun. Hamdolsun da denilir. Ama hamd daha genel. Hangisini? Hani ver bakalım şimdi bunu Türkçe'se. Verirsin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey Allah'ım, hamdtan kasıt genelini kastediyorum. Övgü dedin ya. Ha, diyeyim. Ha. diyelim hamdı da Türkçeleştirdin. Adam hamd kelimesini de telaf. Övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey Allah'ım, övgüden maksat genel anlamdaki hamddır, şükrü kastetmiyorum mu diyeceksin. Bu tefsir. Vermez yani. O kelime onun anlamını vermez. Vermesi mümkün değil. Dua diyoruz değil mi? Dua. Kaç türlü dua var? Bir. İki. İstek. E hangisi? İbadet. Kaç türlü ibadet var? İki türlü. Bir itikadi, bir ameli. Hangisini kastediyorsun? Onlarca, yüzlerce, binlerce örnek verilir. Cale kelimelerine çoğu zaman yarattı diyoruz ama bazen cale doğrudan yarattı anlamını vermez. Ama yarattı anlamı da verebilir. Yani demek istediğim, yani muhtemel adamlar ayetlerin tercümelerinde bile ne yapıyorlar? İhtilaf ediyorlar. Rahman arşa istiva etti. Hadi ver bakayım tercümesini. Hadi bak şimdi ufkunuzu açıyorum sizin. He, ufkunuzu açıyorum. Rahman arşa istiva etti. Rahman arşı istila etti. Euzu billah. Hem ibadet yapıyor hem şirk koşuyor. Bel iki eli de apaçıktır. İki kudreti de apaçıktır. Gözümüzün önünden gemi akar gider. Yani kontrolümüzün altında gemi akar gider. Şimdi bak, görüyor musunuz nasıl bir tahrif bu? Hangisini vereceksin? Yani sen namazda, şimdi ben soruyorum yani bu işe olur diyenlere. Meal olarak esas alacağın Hasan Basri Çantay'ın meali mi olacak? Elmalı Hamdi Yazır'ın meali mi olacak? Ali Bulaç'ın meali mi olacak? Yoksa komisyonun yaptığı Diyanet Vakfı'nın meali mi olacak? Yoksa Yaşar Nuri abimizin meali mi olacak? Ha, yoksa Mutay'a bile cevaz veren Mustafa İslamoğlu'nun meali mi olacak? Kimin meali olacak? Hangisi esas? Hangisi esas? Bu aynen neye benzedi biliyor musun? Matta, Markos, Luka, Yuhanna'ya benzedi. Haşa kella, bizim kitabımız bir ya. He, adam öğrenemiyor. Gücü yok. Terennüm edemiyor. Ya, o ayrı. Zaruretler her zaman mübah ne yapar? Mahsuretleri neye getirir? Mübah. Adam yok yani. Mesela bugün bana biri sordu. Dedi ki ya dedi ninem 80 yaşında dedi. Yani hocam dedi, bana göre dedi hiç doğru okuyamıyor. Ne Fatiha'yı doğru okuyabiliyor dedi. Yani hem harflerde hata falan filan. Öyle kılmaya devam edecek dedim yani. Yani 80 yaşındaki insana bunu daha ne yapamazsın? Öğretemezsin. Bitmiş. O ayrı, unutkanlık da var. Yani benim annemde de o çok var. Bir sureden bir sureye atlar, şaşırır. Dört kılmaz, altı kılar, yedi kılar. Başında durarsan, dört dersen dört olur, iki dersen üçte selam verir. E her zaman başında duramayacağına göre. Yani, anladın mı? Zaruretler ayrı. Ama adam zıpkın gibi, zıpkın gibi 10 günde Kur'an okumayı öğrenir. 10 günde İngilizce var, Fransızca var, İtalyanca var, lisans var, yüksek lisans var, doktora var. Ama bir Kur'an okumayı bilmiyor, Müslüman. Zamanım yok hocam. Neye zamanın var senin? Televizyon izlemeye zamanın var. İçki içmeye zamanın var. Hayvan gibi yaşamaya zamanın var. Zina yapmaya zamanın var. Her şeye zamanın var. Ama Kur'an okumayı öğrenmeye zamanın yok. Bunlar. Yani insanlara bunu böyle ne yapacaklar? Empoze edecekler. Hep söylüyorum. Şimdi adam başörtüsü illa gerekli midir değil midir diyor. Şimdi tartışıyor. Ya hocalara dedim ki böyle tartışmayın. Fuzuli tartışıyorsunuz. Yani İslam'ın helalliğini haramlığını tartışmak size mi düştü ya? Olaya şöyle bakın. Diyelim ki okumak herkesin hakkı. Yani kadınların da Müslüman bacıların da hakkı. Tamam. Amenna. Hakkı gasp edildi. Tamam. Ona da amenna. Bu haklarını ne yapmaları lazım? Almaları lazım. Ona da amenna. Madem öyle, haram da olsa, yani bak helal değil. Haram da olsa artık başlarını açsınlar ya, okusunlar. Şimdi haramı helal dese kafir olur, değil mi? Yani hani haram olup içki içmek gibi. Haram olup yalan konuşmak gibi. Açsınlar. Tamam. Açsınlar diyelim. Peki sen bunu bir hak gaspı olarak gördün, zaruret olarak gördün, değil mi? Peki şimdi her zaruretin bir müddeti vardır. Her zaruretin bir müddeti vardır, değil mi? domuz eti yemek ne zaman helal olur? Açlıktan öleceksen. Evet. O da ne? Kendini öldürmeyecek kadar yeme. İçki içmek ne zaman helal olur? Susuzluktan öleceksin. Kendini öldürmeyecek kadar. Doğru mu? Doğru değil mi? Şimdi bu baş açmanın zaruret olarak yılı ne? Şimdi adam, ben size söyleyeyim yılını. Şimdi lise zaruretti. 3'lü 4 aldık oradan. Üniversite 4. Yani liseyi bitirmiş hocam. Liseyi neyi bitirdim? Üniversiteye girmem lazım. 4 yıl, 1 yıl daha uzattı. 5 yılda genelde 4 yılda bitiren olmaz. 4, 5 daha 9. Ya hoca üniversiteyi bitirdim. Ayıp ediyorsun. Ben bu diplomayı boşa aldım. Bunun yüksek lisansı var daha. 3 yılda yüksek lisans. Ne yaptı? 12. Ya yüksek lisans aldım ama bunun da fazlası olmuyor. Doktora 4 ile doktora. Ya ben doktor oldum. Ne yapacağım? Evde kocaya karılık yapacağım. Olur mu ya? Öğretmen olmam lazım. Üniversitede öğretim görevlisi olmam lazım. Ölene kadar baş açık. Ne zaman kapayacak biliyor musun? Emekli olduğu zaman. Acaba. Böyle bir zaruret var mı ya? Böyle bir zaruret nerede var? Yani tamam, okumak hak, gasp edilmiş. Ama bunun ne zaman bitecek yani? Bu zaruret ne zaman bitecek? Üniversite mezunu olup da çalışmayacak kaç tane kadın var? Hal böyle olunca yani bir şeye zaruret diyorsanız ona bir şey koyun, bir kayıt koyun yani, bir başlangıç, bir sonuç. Yani hani adam diyor ki şimdi banka kredisiyle ev almak, banka kredisi almak haram ama eğer adamın hiç evi yoksa, adam da kiradaysa bir kereye mahsusluk ne yapabilir? Ya bir kereye mahsusluk eğer adam ev kredisi alabiliyorsa bir kereye mahsusluk evlilik kredisi de alır. Bir kereye mahsusluk araba kredisi de alır. Çünkü Peygamber Efendimiz 3 şey lazım diyor bir adama. Dünyada. Ev, karı, binek. Ne oldu? Yani bunun sonu yok. Böyle şey olmaz. İslam'da hükümler belli. Öyle bir kereymiş, iki kereymiş. Yani öyle diye diye kızları doktoraya getirdiler. Halen daha açıklar. Geldiler kızlar öğretmenlik yapıyorlar. Ben görüyorum. Derse girerken çıkarıyorlar. Koyuyorlar ceplerine. Ne güzel paşa paşa koca koca liseli çocuklara anlatıyorlar. Onlar onun zaten kendi çocukları ya. Hani ümmeti Muhammed'in annesidir peygamberin zevceleri. Bunlar da bütün ümmeti Muhammed'in annesi gibi. O. Bu ne fetva? Bunu kim vermiş ya? Bunu kim vermiş? Maskaralık bu. Bu fetva değil bu. Bu fetva değil. Bu maskaralık yani. Böyle bir şey olamaz. Her şeyin bir haddi var. Sen buna had belirleyeceksin. Öyle yok öyle. Yani işte her şey zarureten mübahtır. Zaruret değil, mübah da. Yani bir yerde bitiyor mu mübahlık yani? Bunun bittiği yeri bilen yok. Bilen yok. Nerede bittiğini kimse bilmiyor. Yani emeklilikte bitiyor en son. Vardığı yer emeklilik işte. Artık o da yeni kanunlarla 55 mi kadınlarda? 55 yani. 55 yaşına kadar kadın açık olabilir zarureten. Yani nasıl zaruretse maşallah yani. Heh, evet. Bel izâ turcime min lugatin ilâ uhra. Kur'an bir dilden diğere tercüme edildiğinde lem yekunu ve kelamullahi teâlâ. O Allah'ın kelamı olmaz. Ve hâzâ huve mâ erâdel Bukhari beyânehu fîmâ yezhar vallahu alem. İşte bu Allahu alem ki Buhari'nin neyi zahiren kastettiği, yani açığa çıkıp da bizim anladığımız şekliyle kastettiğidir diyor. Evet, burada bitirelim şeyi, hadisi. Diğer dersimizi alalım inşallah. Evet. Nereye geldik bayram? 9'dayız hocam. 9. Evet, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in seçkin özelliklerine devam ediyoruz. 9. özellik. Oku bakalım. Sebat, istikrar ve ebedilik. Evet. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in akidesinde ne var? Sebat var. Devamlılık yani. Bir şey üzerinde devamlı kalmak. İstikrar var. Bir evicat yok. Bir öyle bir böyle yok. İstikamet doğru. Vel hulut. ebedi. Bir yıl öncesi için de geçerli. Kıyametten bir gün öncesi için de geçerli. Her zamana şamil. Evet. O sabit, istikrarlı ve ebedi bir akidedir. Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve daha başka İslam düşmanlarının ardı arkası kesilmeyen saldırıları karşısında sapasağlam ayakta kalmıştır. Onlar bu akidenin büyüklüğünün bitkin düştüğüne, meşalesinin karardığına, ateşinin söndüğüne inandıkları zamanlarda o temiz ve saf olarak geri döner. Ehl-i sünnet ve cemaat akidesi Allah-u Teala'nın korumasıyla korunmuş olarak kıyamete kadar sabit. Çünkü niye? Ehl-i sünnet ve cemaatin akidesi Kur'an ve sünnetten oluşuyor da ondan dolayı. Kur'an ve sünnet kıyamete kadar korunuyor. Korunmaya devam edecek. Çünkü niye? Allah'ın adaleti bu. Eğer doğrular korunmazsa sona gelen nesli suçu ne olur? Diğer kavimler Allah'a karşı ne diyorlardı? Hüccet ikame ediyorlardı. Allah bunu engelledi değil mi? Hakkı beyan etti ki yarın bir gün onların Allah'a karşı neyi olmasın? Hücceti delili olmasın. Evet, buna çok dikkat edeceğiz. Devam. Herhangi bir tahrif, ziyade, noksanlık ve tebdil olmaksızın her nesil onun kendinden sonra gelen nesile, her topluluk kendinden sonra gelen topluluğa nakleder. Aksi nasıl düşünülebilir ki? Allah Azze ve Celle onun korunmasını ve bekasını yaratıklarından hiç kimseye bırakmamış, bizzat kendisi tekeffül etmiştir, üstlenmiştir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu koruyacak olan da biziz. Tabi bu lafzi koruma arkadaşlar. Lafzi koruma, manevi koruma da ehl-i sünnetin diliyle. Ama Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da olan lafzi koruma da yok. Yani lafzı da tahrif edilmiş. Kur'an'ın kıyamete kadar lafzını kimse ne yapamaz? Tahrif edemez. Mümkün değil. Ama manasını ehl-i sünnet müdafaa eder hakiki tefsirini, ama ehl-i sünnet dışı gruplar ne yaparlar? Daha önce almıştık babı, hatırlıyor musunuz? Allah'ın kelamını tebliğ etmek istiyorlar babı. Ki orada ne diyordu İmam Buhari? Allah'ın kelamı Kur'an'ın lafzını mı? Hayır. Neyini? Manası. Allah istiva etti. Yok, etmedi. İndi, yok inmedi. Eli var, yok yok. Duyar, yok duymaz. Görür, yok görmez. Sevinir, yok sevinmez. Kızar, yok kızmaz. Herbele eder, yok etmez. Yani bu nedir? Manevi tahriftir. Bunu Allah Azze ve Celle doğrudan kendi korumuyor. Bakın dikkat edin. Kimin eliyle koruyor? Ehl-i sünnetin. Ama lafza gelince doğrudan, ya hoca nasıl, öyle işte. Doğrudan onu koruması var. Doğrudan. Ne zaman ki onu koruyacak insanlar kalmayınca doğrudan müdahaleyle onu ne yapacak? Kendi katına çekecek. Türkçesini çekmeyecek ama. Neyini çekecek? İki kapak arasındakini çekecek. Ondan bir harf bile kalmayacak yeryüzünde. Bir harf. Ha, demek ki Kur'an'dan önceki kitaplar lafzen de manen de Allah'ın koruması altında değildi. Kur'an lafzen doğrudan Allah'ın koruması altında, manen de ehl-i sünnetin neyiyle? Diliyle koruması altında. Yoksa Mutezile, Cehmiye istediği gibi ne yapmış? Tefsir etmiş. Ama lafzını hiç kimse ne yapamaz? Değiştiremez. Mümkün değil. Her yerdeki Kur'an aynı. Yorumları farklı olabilir. Evet. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Saf 8. İslam akidesinin sarsılmaz ve devamlı olduğuna işaret eden örneklerden birisi, Ehl-i Sünnet'in sıfatlar, kader, şefaat ve daha başka konularda söylemiş olduğu sözlerdir. Bütün bu sözler halen seleften nakledildiği gibi korunmaya devam etmektedir. Başka dinlerde, sapık taifelerde ve köhnemiş inançlarda durum bunun tam aksinedir. Yani onlar aslını bile ne yapmışlar? Kaybetmişler. Aslını bile, bırakın anlamını, aslını bile kaybetmişler. Evet. Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerini değiştirmişler ve tahrif etmişlerdir. aynı şekilde diğer fırkalar da temel esaslar üzere sabit kalmamışlardır. Sonra o sapık inançlar ebedilik ve devamlılık vasfına sahip değildirler. Bu tür batıl inançlar güç ve kuvvetin ardından yok olup gitmeye mahkumdurlar. Buna verilebilecek en güzel örnek dünyayı çığlık ve haykırışlarla dolduran komünizmdir. Önce gücünün ve kuvvetinin zirvesine ulaşmış ancak daha sonra topluluğu dağılmış, nizamı ona tabi olanlar tarafından yıkılmıştır. 10. Yardım, üstünlük ve tutunma sebebidir. Bütün bunlar ancak doğru akide ehli için geçerlidir. Yani yardım, üstünlük ve şu yeryüzünde kıyamete kadar tutunup bir eser bırakma. Bu kime aittir sadece? Ehl-i sünnet vel cemaate aittir. Hep söylüyorum ben. Bir tane bana Mutezili Mücahit ismi verin. Kumandan ismi verin. Bir tane bana Şii Mücahit ismi verin. Kumandan ismi verin. Ha? Yani veremezsiniz. Çünkü niye? Bu hep ehl-i sünnet vel cemaate nedir? Hastır. Yani bakın bu Veyhiler, Fatımiler dışında Şiilerin kurduğu devlet göremezsiniz. Sondan bir devlet kurdular. Onun da akıbeti ne olur onu bilemeyiz. Ama yani hep hilafet kimin elinde olmuştur? Ehl-i sünnet vel cemaatin elinde olmuştur. En son örneği Osmanlı işte dedelerimiz. Kıtır kıtır Şii ve Alevi kesmiş. Hiç acımadan. Yavuz Sultan Selim'in evet 150 bin tane Şii Çaldıran Savaşı'nda öldürdüğü söylenir. 150 bin kitaplarda yazar. 150 bin. Hatta denir ki her ocağa bir tane Şii düşmüştür. Her ocağa. Eğer diyorlar ki adam bu tabii kadın değil. Onlar kesilmeseydi Şiilerle Sünnilerin sayısı belki de denk olurdu. 150 bin o dönemde az değil arkadaşlar. 150 bin. Celali ayaklanmalarında öldürülenlerin haddi hesabı yok. Celali ayaklanmalarında bilen yok zaten. Onun hesabını bilen yok. Tabi. Bilen yok yani. Ha, tabi. Öldürülsün diye söylemiyoruz. Yeri geldiğinde tabi halife neyi uygun görürse ümmeti Muhammed'de onu yapmakla mükemmel. Şey memur. O ayrı. Siyasidir, dindir. Ona ben karar veremem. Bu yani onların o gün başından geçmiş olaylar. Ama netice itibarıyla yeryüzünde bir halife varsa başka bir halife de gelir onun hilafetini mülkünü sona erdirmek isterse Müslüm hadisi gereğince ikincinin boynunu ilki ne yapar? Vurur. Çünkü yeryüzünde tek idare vardır. Tek halife vardır. Öyle olmalıdır. Madem Allah tektir onun hilafetini alan insanın da tek olması gerekir. Kararı o verecektir. Heh. O bakımdan yani bir tane bana Şii komutan ismi gösteremezsiniz, Mutezili komutan ismi gösteremezsiniz. Bana bir tane doğru dürüst Şii devleti gösteremezsiniz, Mutezili devlet gösteremezsiniz. Neden? Hep Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in elinde kalmıştır. İşte birazdan size bir hadis verecek, bu hadis gerçekleşmiştir orada. Hakkal yakin, aynel yakin bizzat. Nedir o oku? Kazananlar Allah'ın yardımına mazhar olanlar onlardır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetinden hak üzere galip olan, terk edenlerin zarar veremeyeceği bir topluluk var olacaktır. Allah'ın emri gelinceye kadar onlar bu hal üzeredir. Evet. La tezalu taifetun min ummeti zahirine alel hak la yedurruhum men hazelehum hatta ye'tiye emrullah ve hum kezalik. Kıyamete kadar arkadaşlar. Bu ehl-i sünnet vel cemaat hiç şüphesiz. Ehl-i sünnet vel cemaat. Dün de böyle, bugün de böyle, yarın da öyle, kıyamete kadar. Siz bakmayın şimdi bazı işte sıyrılmalara ya da işte tezahürlere. Onlar fuzuli. Onlar çok hızlı çıkıyorlar ama birden ne yapıyorlar? İniyorlar. Ama ehl-i sünnet öyle değil. İnişini yavaş yavaş kazanmış. Çıkışını da yavaş yavaş kazanmış. Yani birden değil. Hiçbir zaman şimdi böyle birden çıkıp da birden ehl-i sünnet ne yapmaz? İnmez. Ufak eğrilerle. Böyledir. İnsanlar ne zamanki dinlerine dönecekler, ehl-i sünnete mensup insanlar, o zaman diğer fırkaların esamesi bile ne yapmayacak? Anılmayacak. Evet. Devam. İşte kim bu akideye sarılırsa Allah ona izzet verir. kim de terk ederse Allah onu terk eder ve zelil kılar. Bunun böyle olduğunu tarihi okuyan herkes bilir. Ne zaman ki Müslümanlar dinlerinden saptılar, işte o zaman başlarına gelen geldi. Tıpkı Endülüs ve daha başka yerlerde olduğu gibi. Şimdi bir Endülüs'e bakın arkadaşlar. Ben hep derslerde 3 yeri örnek veririm. Bu 3 yer bizim için çok önemlidir. Biri Endülüs. Yani ta işte sahabeden pek çok insanın vardığı, peşinden tabiinin fethettiği. 600 yıl kadar neyin? İslam devletinin hükümran sürdüğü, hükümranlık sürdüğü. Her türlü ilmin, o dönemin teknolojisinin üretildiği. Avrupa pislikten kokarken, yıkanmak nedir bilmezken, yazmak nedir bilmezken, hesap nedir, astronomi nedir, matematik nedir, cebir nedir bilmezken, tıp nedir bilmezken, pek çok alimin çıkıp bütün dünyaya örnek olduğu. Sosyoloji mi İbn Haldun'u onlarda bulursun. Felsefe mi Farabi'yi onlarda bulursun. Tıp mı İbn Sina'yı onlarda bulursun. Matematik cebir mi İbn Cabir'i onlarda bulursun. Her şey. Öyle bir ney? Medeniyet. Çöktü gitti. Olmaz değil, olur ya. Bakın bugün Kırnatası'ndan tutun da Kurtuba'sına kadar. Oradaki kiliselerin çoğu camiden kiliseye çevrilmiştir. Nasıl bizde kiliseden camiye çevrilen yerler var, oradaki şeylerin, kiliselerin çoğu camiden kiliseye çevrilmiştir. Evet, yani böyle bir yer. Bu birinci örnek. İkinci örnek Sicilya. Arapçada Sicilya'dır. Endülüs'ten sonra fethedilmiştir. Osmanlı da hükümranlık sürmüştür bir ara. Pek çok alim yetiştirmiştir Sicilya. Biri İspanya, Portekiz işte Endülüs. Öbürü ki İtalyanların önü. Doğrudan Mısır'la, Cezayir'le neyi var? Libya ile ilişkisi var. İslam medeniyetinin hakim olduğu yer. Alimler çıkmıştır Sicilya'da. Şimdi mahkeme olabilir. Evet. Diğeri Girit. Daha yeni kaybettik. Osmanlı'nın kaybettiği bir yer. Çoğu Müslüman olan bir adaydı. Çoğu Müslüman olan bir adaydı. Bugün cami bile yok. Yani %80, %90 nüfusu Müslümandı. Osmanlı kaybetmeye yakın, Girit'i kurtarmak için ehemmiyetine binaen Kavalalı Mehmet Paşa'dan bile ne yaptı? Yardım istedi değil mi? Bak o da elden çıktı. E Kıbrıs, Lala Paşa ile fethetmiştik. Bak yarısı bugün kimin elinde? Rum'un elinde. Geri kalan yarısında Rum'dan farkı yok ama en azından camiler var çok şükür. En azından İslam'ın ismi var. E şimdi bakın yani, bak gidiyor işte, yani çıkıyor. Çıkmaz değil. Kim derdi ki Mescid-i Aksa Yahudilerin eline geçecek? Hani Hristiyanların belki. Çünkü Haçlılar vesaire İslam tarihi boyunca kazandıkları da oldu, geldikleri de oldu değil mi? Oradaydılar. Ama Yahudiler, Allah onları bir teşdit etti, bir dağıttı. Bir daha Mescid-i Aksa'nın yüzünü o lanetten sonra hiçbiri göremedi. Hiçbiri. 2000 küsur yıl. E ne oldu bak şimdi? Aldılar. E Arz-ı Mevut var Medine dahil. Medine Münevvere dahil. Hayber Tebuk dahil. Bağdat Basra dahil. Bizim Güneydoğu vilayetlerimiz dahil. Fırat Nil, Fırat Dicle Havzası ve Mısır'ın Kahire'si dahil. Vaat edilmiş topraklar. Adamlar almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Siyaseten, ekonomik olarak, askeri olarak, ne derseniz ilmi olarak bütün desiseler, ihanetler uyguluyorlar. E yarın Medine çıkar mı Müslümanların elinde? Ya hocam çıkmaz, çünkü hadis biliyoruz. Onlar Ürdün Nehri'nin doğusuna geçemeyecek, batısında kalacak. E sen bu hadise itimat ederek yatarsan, bir kere öncelikle Allah'ın emrini çiğnemiş olursun. İkinci kere bakalım o hadisten kastedilen, geçemezlerden kastedilen hiç mi geçemezler, yoksa geçip de orada ne yapamazlar, kalamazlar mı? Belki geçerler de 5-10 yıl kalırlar, sonra çıkarırız. Ama yaptıkları tahribat, bak, ne demiş alimler? Derul mefasit mukaddem ala celbil masali. Mefsedeyi der etmek, maslahatı celbetmekten daha evladır, öndedir. Ne demek? Şimdi Yunanistan'la savaş çıktı. Biz çok güçlüyüz, kendimize güveniyoruz. Ya bırakalım Edirne'ye, Tekirdağ'a ne yapsınlar? Girsinler. Ondan sonra biz onları oradan çıkarırız demek mi daha akıllıdır? Yoksa girmeden başlarını ezmek mi? Niye? Çünkü girerse bir sürü piç peydahlanır. Yıkılanlar yıkılır. Harap edilenler harap edilir. Kıyılan canların sivil haddi hesabı olmaz. Güçlü de olsan önemli değil. Fitneyi baştan ne yapacaksın? Den edeceksin. Bosna'da gene güçlü değildiler. Orada Sırp güçlüydü. O ayrı. Ama yani bazıları diyor ya işte, yani ne olacak, biz güçlüyüz, korkmayalım. Sen ne de güçlüsün? İmanda güçlü değilsin. Teknolojide güçlüsün. Adam gelir içinden senin imanını, ahlakını, her şeyini alır, bitirir. Ondan sonra senin silahın gelir senin kafana döner. Bir tane dinsiz geçer o silahın başına. Sırf sakalın var diye, namaz kılıyorsun diye, ondan sonra seni yer bitirir. Her yerde böyle olmuştur işte. Evet. Oku. 11. Güven ve kurtuluş. Sünnet kurtuluş gemisidir. Kim ona sıkıca sarılırsa güvende olur ve kurtulur. Kim de onu terk ederse boğulur ve helak olur. Evet, bu şeyin İmam Malik'in sözü. Bir daha oku. İmam Malik'in sözüdür bu arkadaşlar. Sünnet kurtuluş gemisidir. Kim ona sıkıca sarılırsa güvende olur ve kurtulur. Kim de onu terk ederse boğulur ve helak olur. Evet, devam. 12. İslam akidesi ülfet ve yakınlaşma akidesidir. Kardeşlik akidesi, birbirini sevme akidesi, birbirine yakın olma akidesi. Yani kardeşliğe bakarsanız zaten bunu görürsünüz. Hiç tarife bile ne yok? Gerek yok. Yani Cibril aleyhisselam dahi Peygamber aleyhisselatü vesselamın Müslümanlar arasında tesis ettiği o kardeşliği, arkadaşlığı çok garip karşılamış olacak ki neredeyse zannettim ki diyor birbirlerine ne kılacak? Varisçi. Mirasçı kılacak. Yani o kadar garipsiyor ki Cibril bile, yani zannediyor ki yani bu peygamber, bu Muhammed aleyhissalatü vesselam Ahmet-i Mehmet'le kardeş olmadığı halde mirasçı kılacak. Yani böyle bir din. Ama bugün o kardeşliğin ne kadarı gerçekleşiyor? Tabii o meçhul. Çünkü niye? İmandan uzaklaştıkça, eskiden Müslümana Müslümana kız verirmiş. Eskiden Müslüman Müslümanla yolculuğa çıkarmış. Eskiden Müslüman Müslümanla ticaret yaparmış. Şimdi artık Müslüman Müslümana kız vermekten korkuyor. Müslüman Müslümanla ticaret yapmaktan korkuyor. Müslüman Müslümanla yola çıkmaktan korkuyor. Şimdi dost kazığı diye bir tabir ne? Meşhur. Halbuki İslami terminolojide dost kazığı olamaz. Böyle bir şey olamaz yani. Bu Yahudi lafı. Ama realitede bu olunca insanlar artık bunu ne yapıyor? Doğru kabul ediyor. Sen bırak İslam kardeşliğini. Normal kardeşler birbirleriyle konuşmuyor. Birbirleriyle küs gidiyorlar. Ölüyorlar. Böyle. Evet. Müslümanlar değişik zaman ve beldelerde ancak akidelerine sımsıkı sarılmak ve gereklerini yerine getirmekle birlik olmuş ve kelimeleri bir araya gelmiştir. Ve yine ancak ondan uzaklaşmaları sebebiyle ayrılığa düşmüşler ve ihtilaf etmişlerdir. İşte bu İslam akidesi düşmanlarının geçmişte ve günümüzde idrak ettikleri bir şeydir. Öyle ki onlar vurucu saldırılarda bulunmuşlar ve hala devam etmektedirler. Bunun arkasında hedefledikleri şey Müslümanların nefislerinde akidenin zayıflatılmasıdır. Ta ki onların arasında ayrılıklar artsın, ihtilaflar çoğalsın ve safları dağılsın. Bunun neticesinde de onları yok etmek, cihatlarının ve davetlerinin karşısında durmak kolaylaşsın. 13. Seçkinlik ve ayrıcalık. İslam akidesi seçkin ve ayrıcalıklı bir akidedir. Ehli de seçkin ve ayrı kimselerdir. Onların yolu dosdoğrudur ve hedefleri de belirlidir. 14. Kendisine bağlananı fitneden, kargaşadan ve telif olup gitmekten korur. Ehl-i sünnet akidesinde metot ve esas birdir. Açıktır, sabittir ve değişmezdir. Ona bağlanan hevaya ittiba etmekten, dostluk ve düşmanlık, muhabbet ve buğz etmede fitneye düşmekten kurtulur. Bilakis sahih akide ona hiçbir zaman hata etmeyecek ince bir ölçü verir. O ölçüyle bozulmaktan, başıboşluktan ve yok olup gitmekten kurtulur. Böylece kime dostluk, kime de düşmanlık besleyeceğini, lehine ve aleyhine olan her şeyi, olan şeyleri bilir. Şimdi İmam Ebu Hanife'ye fıkhın tanımını sormuşlar. İmam Ebu Hanife bir tanım vermiş ki bu tanım hakikaten sadece fıkıh için değil, bütün bilim dalları için geçerli. İnsanın lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir diyor. Yani senin ney lehinedir, ney aleyhinedir bunu bilmen. Yani bu sadece fıkıhla alakalı değil, akideyle alakalı aynı zamanda. Tefsirle, hadisle, fizikle, biyolojiyle, sosyolojiyle, felsefeyle, tıpla menfaatine olan, lehine olanlar, ki bu insan olabilir, insanlık olabilir, aleyhine olanlar. İşte bu çok önemli. Yani bu İslam dininde her şey önce Müslümanın, genel anlamda da insanın lehinedir. Bak, önce insanın değil, önce Müslümanın, genel anlamda da insanın lehinedir. Karıştırmayalım. Bu önceliği değiştirdiler. İnsanlığı Müslümanlıktan önceye çektiler. Müslüman olmayanın insanlığı zaten tartışmalı. Evet, ona dikkat edeceğiz. Müslümanlık esas. Yani Müslüman olmayıp da hayvandan daha aşağı olanlar var çünkü. Belhum edal. Dikkat edeceğiz. O bakımdan Müslümanlık merkezde, insanlık onun çerçevesinde dolaşıyor zaten, dönüyor. Kaldı ki tek Müslüman da insan değil, cinler de var Müslüman olan. Sadece insanlardan çıkmaz. Cinlerden de Müslüman olan var. İkinci, düşmanını bilme, dostunu bilme. Yani işte bu daha ileriki şeylerde, özellikler içinde bu zaten gelecek. Dostunu bilme, düşmanını bilme, lehte ve aleyhte. Dostunu bilme, düşmanını bilme. Bugün çok lazım Müslümana şu asırda. Dostunu bilmek, düşmanını bilmek. Bu hem ferdi bazda hem genel bazda. Ferdi baz çok önemli değil. Yani bir şahsın dostunu ya da düşmanını bilmesi çok zor bir iş değil. Tedbirini alabilir. Ama genel olarak ümmeti Muhammed'in ammesini kapsaması bakımından dostu ve düşmanı bilmek hem çok önemli hem de çok zor bir iş. Bu işin olumlu yanı. Keşke bilse. Bir de ne var? Olumsuz yanı var. Nedir o? İslam adına dostu düşmanı bileceğiz derken küffarı bırakıp Müslümanları dost ve düşman diye iki sınıfa ne yapmak? Ayırmak. Benim hizbimde olan, benim tarikatimde olan, benim akidemde olan, benim dostum, diğerleri benim düşmanımdır. Adam kafirle uğraşmıyor, bundan uğraşıyor. Tekfir makinesi var mesela. Böyle ortalıkta dolaşıyor tekfir makineleri. Yok. Maşallah. Bush'la uğraşmıyor. Obama'yla uğraşmıyor. Isaac Rabin'le uğraşmıyor. Kimle uğraşıyor biliyor musun? Recep Tayyip Erdoğan'la uğraşıyor. Abdullah Gül'le uğraşıyor. Necmi Sarı'yla uğraşıyor. Necmettin Erbakan'la uğraşıyor. Sokaktaki Ahmet'le uğraşıyor. Mehmet'le uğraşıyor. Bunlarla niye uğraşıyorsun arkadaşım? Sen bunlarla uğraşma. Sen hele uğraşman gerekenle uğraş. Olur mu hoca? Yolu, onların yolu ondan geçer. İyi de sen ümmeti Muhammed'in cüllüsünü cahili toplumu ilan ettin. Ümmeti Muhammed'in genelini kafir ilan ettin. Hatta şimdi Obama'nın yaşama hakkı var biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı insanlar ne dediğini bilmiyor. Çünkü ehli kitap. Ama mürtedin yaşama hakkı yok ki. Sen ümmeti Muhammed'i mürtet ettin, mürtet. Onlar asli kafir değil. Mürtet. Peygamber Efendimiz ne diyor aleyhissalatü vesselam? Kim sizden dinden dönerse onun boynunu vurun diyor. Yani işin varacağı nokta çok tehlikeli. Farkında değil. Çok çok tehlikeli. Yani ne yaptığının farkında değil adam. Aynı yatağa girdiği karısını tekfir ediyor aslında. Ama farkında değil. Elin karılarına gelince açıkça ifade ediyor ama kendi karısına gelince vasfen ifade ediyor, ismen değil. Ben çok gördüm babam kafir de deyip malını yiyen, hatta tüketen. Çok gördüm. Çok. Şimdi kafirse malını alamaz. Ben çok gördüm. Onlarca. İsim saysam kitap yazarım. Ben çok gördüm sistem küfürdür deyip sistemde müsteşarlığa kadar yükselen. Çok. Ben çok gördüm okula çocuk yollamak caiz değildir deyip gizli gizli çocuklarını okula yollayan. Ben çok gördüm cuma kılmak haramdır deyip köylere çıkıp cuma namazı kılan. Yani bunlar ehl-i sünnetin özellikleri değil. Buna dikkat edeceğiz. Çok önemli. Ehl-i sünnetin özelliğinde Müslümanlara merhametli olmak. Müslümanlara şefkatli olmak. Müslümanlara rahmet kanatlarını açmak var. E hocam ya yani Kur'an-ı Kerim'de gulyayel kafirin diyor. Yani kafire de kafir demeyeceğiz mi? Kafir elbette kafir diyeceğiz. Ama küfrü açıkça ne olmuş? Ortaya çıkmış. Katında, yanında Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın sünnetinden açık bir delil olan alimin fetvasıyla. Sokaktaki Ahmet'in değil, sokaktaki Mehmet'in değil. Tekfir işi, tebdi işi, tefsik işi, bir insana dini, bir insanı İslam'a sokmak, bir insanı İslam'dan çıkarmak işi, alim işi. İlim talebesi işi bile değil. Alim işi. Cahil adamın işi değil ki. E Kur'an okumaktan aciz adam bakıyorsun Kur'an okumayı bilmiyor. Maşallah Kur'an'ın tefsirini biliyor. Ya Kur'an okumayı bilmiyorsun Kur'an'ın tefsirini biliyorsun. Bu nasıl oluyor? Adam Kur'an okumayı bilmiyor ama tefsirini biliyor. Nasıl oluyor bu? Ya Kur'an'ı bilmiyor okumayı ama tefsirini biliyor. Maşallah. Maşallah. İşte tefsirini biliyor. Adam hiç fıkıh okuyacak değil Arapça. Gazete okuyacak Arapçaya sahip değil. Bir bakıyorsun o irtidat hükmüne bir giriyor. Hiçbir şey kalmıyor. Yani şu mürted, şu mürted, şu şöyle. Şunu kestiği yenir, şunu kestiği yenmez. İşte şunun kafası şöyledir. Bunu bilmem neresi böyledir. Bu nasıl oluyor yani? Nasıl? İlim olmadan bu işlerde nasıl rahat bu insanlar? Nasıl fetva veriyorlar? Selef fetvadan kaçarken bildikleri halde bilmeden fetvaya koşanlar, Şeyhülislam İbn Teymiye'nin deyimiyle cehenneme koşanlar değilse kimlerdir? O bakımdan yani ileride bunları hep madde madde verecek. Elinizdeki kitabı okumak çok güzel bir kitaptır. Yani genel esaslar bunlar önemli. İşte bu esasları bilirseniz ehl-i sünnetliğinizde gurur duyarsınız. Kafanız gider ama ehl-i sünnet vasfınız gitmez. Çünkü ehl-i sünnet eşittir İslam. Ya işte ehl-i sünnet de İslam'ın bir anlayışıdır. Yok. Tek bir anlayışı var. Ehl-i sünnet vel cemaat. Onun gayrındaki anlayışlar İslam'ı temsil etmez. Buna çok dikkat ediyoruz. O bakımdan bu maddeler ana özelliklerdir. Bu maddeler ana özelliklerdir. Temel özelliklerdir şu maddeler. Bu özellikleri ne yapalım? Belleyelim. Yani bu özellikleri bilirsek hangi şey ehl-i sünnete uygun, hangisi değili ne yaparız biliriz. Bu da nedir? İşte tevhid ilmin usulüdür aynı zamanda. Her ilmin bir usulü var ya. İlmül usul, ilmül vusul demişler ya. Hani usul ilmi, vusul ilmi, Allah'a ulaşma ilmi, doğruya ulaşma ilmi bu işte o. Şimdi bak ayet ve hadis çokça zikretmiyoruz ama bütün cümleler nereden alınma? Ayet ve hadislerden alınma genel kurallar olarak verilmiş. Çok önemli. Bunları bileceğiz. Bunlar ehl-i sünnet vel cemaatin özellikleri. Kısaca bugün bu kadar. Bununla iktifa edelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.